राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 मार्च 2005 को प्रातः लगभग 11 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में दी गई। राम परम ब्रह्म अनराकृतिय देवकी परमानंद पहली बात तो ये है क्या हरे राम राम सबसे भाई गजल सबसे राम और भगवान से प्रेम करो प्रणाम करो तो अपने आप को भगवान में लीन कर दो। आपके जगह भगवान ही आ जाए। मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ ही नहीं, भगवान ही है। वास्तविक स्वरूप हो जाए। मैं हूँ ही नहीं, भगवान ही है, तो वास्तविक सर्वम बुद्धि सत्ता होने से सर्वम है। बुद्धि सत्ता न होने से वासुदेव भगवान सत्ता एक ही है। वास्तव में त्यौहार करो पाल मार करेगा ये सत्ता है कहते हैं। वास्तविक सत्ता एक है। कहा है प्रेम गई साई तामे दो दिन भगवान ही ने दिया। मैं हूं ही नहीं है अभी नहीं मैं भगवान ये है शरणागति ये है नमस्कार असली शरणागति अपने आप को लीन कर देना। कार बात है सब के लिए बड़ी सर सीधी क्यों पहले को हम बहुत श्याम एक ही भगवान ने हुए एक ही भगवान बहुत रूप से हुए तो बहुत रूप से भी एक है और एक रूप से ही बहुत रूप है। एक अनेक अनेक ही एक है अपने आप बोली निकल दिया। मेरे मन में आई कि विशेष बात क्या एक भगवान ही भी एक भोगेश्वरी प्रसन्नता राम दया वृत्ति समाधव नवी थी जाते ज्ञान योग में कर्म योग में व्यवसाय समृद्धि अरे भक्ति योग में अभिषेक सूत्र आचारो भरते मामन भाग साधु मंत्रव्य क्यों सम्यक विवसित हो हिस्सा और सम्यक विवसित हो हिस्सा प्रति व्यवसित है प्रत्यय प्रतिष्ठित नहीं है एक भगवान सबका सार असली सिद्धांत वासुदेव अपने आप को भूल गया अब तक हो गया ज्ञान और मेरा है भगवान ये हो गई भक्ति भगवान मेरे भक्त्यर्थम स्वीकृतम गैतम अद्वैताद सुंदर एक नाथ जी महाराज ने 11वें सेंट में भगवान यार प्रकट हुआ तो यहां तक कहते हैं घर में झाड़ू दो झाड़ू दे कूड़ा करते श्री कृष्ण अर्पण मस्त भगवान शिवाय है जी कोई भगवान निस्वंदन है कि भगवान है भी कोई नहीं भगवान के पास में कुछ नहीं सब और भगदेव को अपना कुछ नहीं आखिर से आखिर मिल जाते हैं भगवान में लीन कर दो अपने आप को ये बात मैं हूं नहीं मैं तू यह वह चल बने न मैं है न तू है न ये है न वह भगवान भगवान भगवान भगवान ईश्वर जीव विनाशी चैतन्य बात ईश्वर जीव विनाश चेतन अमल ऐसा विमान जाए नहीं भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे मैं सेवक रघुपति भरे मालक पति स्वामी मत और भी बात पूछो इसमें शंका तो पूछो सार बात यही अपने आप उम्मीद कर दे अपनी जगह भगवान आ गए मैं भगवान तू भगवान ये भगवान मैं भगवान भगवान नारायण नारायण नारायण